Ținutul Galileea. O femeie locuia, mai de mult în țara aceea, și Maria se numea. O fecioară sfântă prea curată, un exemplu între iudei. O fecioară binecuvântată și aleasă între femei. Într-o zi din slăvi divine, un înger a coborât înainte-i să se închine și-n taină i-a vorbit. Ție, fiică, ție plecăciune, îngerul atunci i-a spus: Duhul Sfânt din cer să te încumune, tu vei naște pe Iisus. Nu te teme, o Maria, iată tu vei zămislii chiar pe regele Mesia. Cel preanalt te va umbri. Iată-mă, a zis atunci Maria, iată, Doamne, roaba ta. Facă-mi se după cum ți-e voia, a ta fie gloria. Iată-mă, a zis atunci Maria, iată, Doamne, roaba ta. După cum ți-e voia, a ta fie gloria.